għanna ġu sasfej. Se jasar id-dut. Ja kaw għandek xi meċuna. Semmi l-ċieċen. Għax fuq il-kas iġġali ma madali għanħlib. Illi minn għar id-dut ma naqbat lebda namrata. Inti bil-forsi t-tinnamra ma s-sefturi. Għax ma taqbat xi waħda minn tal-buntum. Mhux? Mela ma tafx kif jgħaddu ħajjithom tal-buntum. Dak t-tfejz wis għalihom. Xebba tal-pepe. Jekk ma jkollokx boqxix ma għandekx trida. Isma' ftit kif tgħaddi għall-ġurnata. Ix-xebba tal-buntu. Fis-sitta ta' filgħodu tkunata fis-sodda, titqallef mill-lemin għax-xellug. Fis-seba' tkunata fis-sodda, titqallef bix-xellug għall-lemin. Fis-seba' nofs it-tistem titħa. Għax kun qeda toħlom l-ġoni tagħha xtrala ċurkezza bih. Fis-tminja titqallef mill-lemin għall-wiċċ għall-fuq. Fis-tminja nofs it-tewwi. U titmattar u torok għajniha. Fis-tisa' tqum mis-sodda disprata u bin-nervi għax ħin tħares sej trobaja. Fi ta' ċurkez kienet bisħolma, fid-disa' kwart, mur qudiem il-mera tirranġa xara, u tara kemmi kera la kulur fwiċċa, fid-disa' nofs tidħol is-seftura, u tgħidilha lill-banju lest, fil-għaxra, tkunada titbaħbaħ fil-banju, is-seftura ddaħlilha il-bosta, u toqgħod taqra l-ittra li kun bagħti raġuni tagħha, l-ittri l-oħra li jkunu kontijiet tal-modista. U tal-ħajjata tħallihom biex jittaħħom il-papa. Naturalment. Fil-għaxra mnofs nurqodim il-mera, tisboħ, titterra, tirtokka, tifwieħa, tippettina u tagħmel kull ħaġa. Li tibda bit-tim, fil-11 tifol breakfast u toħroġ għad-dawra, fil-11 kwart mur għand kammilleri tgħażel xi biċċa drab sabiħa. U tgħaddi għand tiżabbel, għax ikappell aħħar moda m'għandix xi ngħidu il-kont għall-papa. Nofsinhar bum. Tkun qeda ħejti, imma anqa' maġuni tagħha, fis-sija tkun fuq il-mejda tippranza, fis-satej, uġġi fuq il-pjanu, iddoq il-karru nomi tar-Rigoletto, fis-satej u nofs, uġġi fħoġor it-tieqa, taqra romanz fuq l-imħabba, fit-tlieta terġa' tinħasel, titterra, tinżebaħ, tirtokka, tippettina, insomma terġa' tagħmel kull ħaġa li tibda bit-tieq u titlaqa t-tenis. Fil-ħamsa tintaqa' maġuni tagħha l-buskuttin jew it-tennis kort u jmorru dawra. Bil-mowtor, meta ma jkunx hemm tennis, imorru l-banjijiet. Fis-seba' tmur maġuni tagħha t-toki, fit-tisa' tagħmel dawra mat-twar imdendla madriħ ġuni tagħha. Fil-10 tiċċena, fil-11 ta' tidaqqa ta' għajn lejn il-welda biex tara x'nibsa sejra tnefqu lill-papa u taqra xi titfol jimir-romanz. Nofs il-lej tidħol fis-sodda. Ajjiena bix-xogħol tal-ġurnata din il-ħajja tax-xebba tal-bote jidirlek li għandi naqbad namrata waħda minn dawn il-buntom. Għalhekk m'intix tal-bebe bħala u ma għandikx moħxiex aħjar is-sibti ma dalena oħra taf. Mhux aħjar